Ta, Sin, Mim. Bunlar hak ile batılı apaçık beyan eden kitabın ayetleridir. Ey Resulüm! Sen onlar mümin kimseler olmayacaklar diye neredeyse kendi nefsini helak edicisin. Dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de boyunları ona eğilip kalanlar olarak inanmaya mecbur olurlar. Halbuki onlara Rahman'dan hiçbir yeni nasihat gelmez ki ondan yüz çevirici kimseler olmasınlar. Üstelik onu gerçekten yalanladılar. Fakat kendisiyle alay edip durdukları şeylerin haberleri kendilerine yakında gelecektir. Yeryüzünü görmediler mi? Orada her çeşit çift ve cinsten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunda Allah'ın kudretine apaçık bir delil vardır. Buna rağmen onların çoğu iman etmiş kimseler değildir. Muhakkak ki aziz, kudreti daima üstün gelen, rahim, çok merhamet eden elbette ancak Rabbindir. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, Allah'a karşı gelmekten hala sakınmayacaklar mı diye nida buyurdu. Musa şöyle dedi: Rabbim, muhakkak ki ben onların beni yalanlamalarından korkarım. Ve göğsüm daralır, dilim açılmaz. Onun için bana yardımcı olmak üzere Harun'a da peygamberlik ver. Hem onlar için benim aleyhimde bana isnat ettikleri bir suç da var. Onlardan birini hata ile öldürmüştüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım. Allah buyurdu ki, asla sana bir şey yapamazlar. Şimdi ikiniz de mucizelerimizle gidin. Muhakkak ki biz aranızda olacak şeyleri dinleyiciler olarak sizinle beraberiz. Haydi ikiniz de Firavun'a gidin de deyin ki, şüphe yok ki biz İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Firavun dedi ki, biz seni çocukken içimizde yetiştirmedik mi? Ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. O halde sen nankörlerdensin. Musa, ben bunu o zaman sonu ölüm olacağını bilmeyen kimselerden olarak yaptım dedi. Sizden korkunca hemen içinizden kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Sarayında yetişmekle başıma kalktığın bu nimet de İsrail oğullarını kendine köle edindiğin içindir. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, o göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer kati olarak bilen kimseler iseniz bunu siz de anlarsınız dedi. Firavun etrafında bulunanlara işitmiyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, öteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun yine etrafındakilere, size gönderilen bu elçiniz şüphe yok ki mutlaka delidir dedi. Musa, o doğunun ve batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız bunu siz de anlarsınız dedi. Firavun, yemin olsun ki benden başkasını ilah edinirsen seni mutlaka zindana atılanlardan ederim dedi. Musa, sana peygamberliğimi apaçık bildiren bir şey, bir mucize getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, eğer iddianda doğru kimselerden isen haydi onu getir dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere bıraktı. Bir de baktılar ki o apaçık bir ejderhadır ve elini koynundan çıkardı. Bir de gördüler ki o bakanlara bembeyaz parlayan, ışık saçan bir eldir. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu gerçekten bilgili bir sihirbazdır dedi. Sihri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyuruyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili, mahir sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka da siz de toplanıyor musunuz? Haydi hemen toplanın denildi. Ve yine umarız ki galip gelenler onlar olur da biz de o sihirbazlara uyarız dediler. Derken sihirbazlar geldiğinde Firavun'a eğer galip gelenler biz olursak şüphesiz bize elbette bir mükafat var değil mi dediler. Firavun evet hem o takdirde doğrusu siz elbette bana yakın kılınmış kimselerden olacaksınız dedi. Musa onlara siz göz boyamak üzere ne atacak kimseler iseniz atın bakalım dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve böbürlenerek Firavun'un şerefi üzerine yemin ederiz ki muhakkak galip olanlar elbette ancak biziz dediler. Sonra Musa asasını bıraktı. Bir de baktılar ki o onların uydurmakta oldukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar bunun asla bir olmadığını anlayıp hemen secdeye kapanan kimseler olarak yerlere atıldılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o gerçekten size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Ama ileride elbette göreceksiniz. Mutlaka elinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi kesinlikle asacağım dedi. Onlar ise dediler ki zararı yok. Çünkü biz Rabbimize dönücü kimseleriz. Doğrusu biz bu mecliste iman edenlerin ilki olduğumuzdan Rabbimizin bizim için hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Nihayet Maya kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz Firavun ordusu tarafından takip edilecek kimselersiniz diye vahyettik. Sonra Firavun İsrail oğullarının çıktığını duyunca şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Askerler toplanınca Firavun şüphe yok ki şunlar İsrail oğulları elbette az bir topluluktur. Ve şüphesiz ki onlar bizi gerçekten kızdıran kimselerdir. Doğrusu biz ise elbette uyanık bir cemaatiz dedi. Böylelikle İsrail oğullarının peşine düşerek onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel yerlerden çıkardık. İşte böyle. Artık oralara İsrail oğullarını varis kıldık. Derken Firavun ve askerleri gün doğumuna ulaşan kimseler iken erkenden onların peşine düştüler. Nihayet iki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları muhakkak ki biz elbette kendilerine yetişilmiş kimseleriz dedi. Musa asla Rabbim şüphesiz benimle beraberdir bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı ve 12 yol açıldı. Her bir parça pek büyük bir dağ gibi oluverdi. Ötekileri Firavun ve askerlerini de buraya yaklaştırdık. Ve Musa ile beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş kimseler değildir.